بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که برای حذف جایز ما نیاز به قرینه داریم، یعنی حذف بدون قرینه مساوی با معماست، مساوی با چیستانه و اصلا کلام رو بی‌معنا میکنه. درست شد؟ این بحثی بود که ما انجام دادیم و برای حذف جایز مبتدا و حذف جایز خبر ما نیاز به قرینه داشتیم. درست؟ لحظه اجازه بدید من اینو ببندم که اذیتتون نکنه. پس برای حذف جایز نیاز به قرینه بود. حذف واجب میگن نیاز به جانشین هم داره، یعنی یه چیزی جای خبر رو چیه پر کرده باشه، یا جای مبتدا رو بگو پر کرده باشه. در مورد اول میگن خبر ما که صریح در قسمه، درست شد، جواب داره. جواب قسم در واقع جای مبتدا رو پر کرده، یعنی این که خبر صریح در قسمه، مثل فی ذمتی. فی ذمتی یعنی به گردن من باشه. خب به گردن من باشه یعنی قسم دیگه، به جز این معنای دیگری بگید نداره. لذا لأفعلن کذا، این لأفعلن کذا فعل مضارع با لام با نون تأکید جواب قسمه. هر کی نگاه کنه میفهمه این جواب قسمه. این جواب قسم و این فی ذمتی که خبره جای مبتدا رو چیکار کردن؟ پر کردن. جواب قسم جاشو پر کرده. لذا میگه متا کان جواب القسم، زمانی که باشه جواب قسم، قسمی که خبر شده، صادن مصدقه، پر کنه جای مبتدا رو. جای مبتدا رو پر کرده، یعنی کاملا دلالت بر مبتدا داره. که قوله فی ذمتی لأفعلن نکزا، یعنی به گردن من باشه که حتما این کارو میکنم. خب یعنی به گردن من باشه چی؟ قسم دیگه غیر از این چیز دیگه نمیتونه بگه که. یعنی به گردن من باشد بگید قسم. لأفعلن نه ای فی ذمتی یمینون، یمین یعنی قسم. پس یمینون مبتدا بوده چی شده بگید؟ دو، اذا کان خبره مصدرن بدلن من لفظهی و هو صاد مصده صبرون جمیلون، ای صبریه صبرون جمیلون، صبری صبرون جمیلون. ببینید اذا کان خبره مصدر، زمانی که خبرش مصدره، الان اینجا صبرون جمیلون، صبرون بدلن من لفظهی، جانشین شده از تلفظ به مبتدا، یعنی دیگه ما نیاز به مبتدا بگید نداریم، این جانشین او شده، بدل از لفظشه، تلفظ به مبتداست. و هو و همین خبر صادن مصدقه، و همین خبر پر کرده جای بگید مبتدا. مصدر اینجا درسته که عنوان کرده مصدر، لفظ مصدر، ولی مصدر اینجا مفعول مطلق شده. دقت کنید، میگن این جمله ما صبر جمیل، آیه قرآن ها، صبر جمیل و الله المستعان علی ما یصفون، کلام حضرت یعقوب. به بچه هاش گفت شما دیگه هر کار خواستید کردید، الان دیگه من کاری به جز صبر جمیلون بگی ندارم، والله المستعان، از خدا کمک میخوام در مورد این چیزایی که شما دارید میگید. درست؟ این صبر جمیلون میگن در اصلش اینطوری بوده، اصبر و صبر جمیل، یعنی چی حسب سمر جمیل؟ صبر میکنن، صبری جمیل. صبر جمیل هم میگن صبریه که توش هیچ گله‌ای به خداوند دادن نداره، شکر میکنه. انما اشکو بسی و حزنی الله، که حضرت یعقوب میگه، میگه من غصه‌های ریز و درشتم رو فقط با خدا در میگذارم، با شما و دیگران کاری میشه. صبر جمیل، اصبر و صبرن جمیلن. بعد ما داریم که مفعول و مطلق میتونه بیاد جایه بگید فعلش بشینه، داریم یا نه؟ یعنی میتونه این بیاد بگید جایه این بشینه، یعنی مثل بالوالدین احسان، یعنی مفعول و مطلق جایه فعلش میشینه، اون موقع فعلش میشه واجب الحذف. اگر مفعول مطلق به جای فعلش بنشیند، فعل آن واجب الحذف است. درست شد؟ این میدونه این بدونه. اما میگن ما از این جمله فعلیه است، این جمله بگی فعلیه است، هست یا نیست؟ جمله فعلیه است، ما عدول میکنیم به جمله اسمیه، عدول میکنیم به جمله بگی اسمیه، چون جمله اسمیه دلالت بر ثبوت دارد، عدول میکنیم به جمله اسمیه. حالا اسبرو چیه؟ فعل هست و بگی صبر کردن هست و فاعل. خب میگن ما اسبرو رو برمیداریم جاش میذاریم صبری، صبرن جمیلن رو هم بگید مرفوع میکنیم میشه صبرن جمیلن، میشه مبتدا و خبر. درسته؟ میشه مبتدا و خبر. توی صورت فعلیش، توی صورت فعلیش ما چیکار کردیم؟ مفعول مطلق رو گذاشتیم جای بگید فعلش، درسته نیست؟ گذاشتیم دیگه که فعل شد واجب الحذف، گفتیم اگر مفعول مطلق به جای فعلش بشینه فعل آن واجب الحذف میشه، یعنی در واقع این تبدیل میشه به چی؟ اینطور صبرن جمیلن. درست شد؟ اینجا هم برای اینکه چون اسمیه رو از رو چی ساختیم؟ بگید فعلیه ساختیم، قصدمون این بود چون فعلیه دلالت بر حدوث میکنه، جمله فعلیه دلالت بر حدوث دارد، ما جمله اسمیه میخواستیم که دلالت بر بگید ثبوت بکنه، چون تبدیلش کردیم به جمله اسمیه اینجا هم خبر رو میاریم میذاریم جایه بگید مبتدا. در این جمله اسمیه که از روی جمله فعلیه ساخته شده است، نیز خبر را به جای مبتدا میگذاریم تا جمله فرع مطابق جمله اصل باشه. این کار نحوی هست. جمله فرع کدومه؟ جمله دومی که فرع دیگه از جمله اولی، جمله اولی جمله اصلی است. پس ببینید دقت کنید، میگه اصل این صبرن جمیلن چی بوده؟ بگید بوده اصبر و صبرن جمیلن، جمله فعلیه بود. بعد این جمله فعلیه دلالت بر حدوث میکرد، بعد در اینجا ما مفعول مطلق رو گذاشتیم جای فعلش، و اگر مفعول مطلق به جای فعلش بشینه فعلش میشه واجب الحذف، لذا جای اون گذاشتیم چون صبرن جمیل. بعد ما دیدیم این کار ما رو را نمیندازه، این جمله فعلیه کار ما رو را نمیندازه، چون دلالت بر حدوث میکنه، ما میخوایم دلالت بر ثبوت کنه، یعنی دوام، برای همین تبدیلش کردیم به جمله اسمیه. تبدیل کردیم به جمله اسمیه، فعل چی داره؟ فعل یه فاعل داره، یه معنای مصدری داره یعنی صرف کردن، یه زمان، زمانش رو که ازش بگیریم میشه اسم، لذا اسپرو رو تبدیل کردیم به صبری، صبر مصدر اضافه شده به یا فاعلش شد صبری. این که شد مبتدا این هم مرفوعش کردیم شد چی؟ خبر. صبرون جمیلون. بعد دیدیم این اصل ما یه چیزی بیشتر از این فرع ما که داشتیم یه چیزی بیشتر از اصل داره. اینجا هر دو جزء جمله چیه؟ ذکر شده تو صبری صبرون جمیلون، اما تو اون بالایی ما بگید فعل رو حذف کردیم مصدر رو گذاشته بودیم جاش. برای اینکه این فرع جمله صبری صبرون جمیلون با اصل یکی بشه، یعنی اصل و صبرون جمیلون، اینجا هم خبر رو به جای بگید مبتدا میگذاریم، لذا مبتدا میشه واجب گرفتی؟ این داستانیست و جریانیست که اینجا اتفاق افتاده. یه موقع هست شما میخواید عبارت رو همینطوری بخونید، یعنی همینجوری عبارت خوانی بشه و بگذرید ازش، یه موقع میخواید فلسفهش رو بدونید. الان این کاملا فلسفهش چی شده؟ بگید مشخص شده. نگاه کنید خودش چی میگه. میگه ازا کان خبر و هو، خبر کی؟ صبری. خبرش مصدرن، مصدر است، یعنی در اصل مفعولون بگید مطلق بوده، مصدر بوده. بدلن من لفظه و جانشینه، بگید مصدریه که جانشینه تلفظ به مبتدا شده. در قبلم این مصدر جانشینه تلفظ به بگید فعلش شده بوده. خب و هوه و این مصدر صادن پر کرده مصد ده جای بگید مبتدا، یعنی نحو صبرون جمیلون ای صبری صبری صبرون جمیلون. پس اگر بخواهیم مرحله بندی کنیم، گوش کنید، بخواهیم مرحله بندی کنیم چجوری میشه مرحله بندیش؟ این میشه این اصبر و صبرن جمیلن میشه مرحله یک، صبرن جمیلن میشه مرحله دو که مصدر جای بگید فعلش نشست. صبری صبرون جمیلون میشه مرحله سه که جمله فعلیه تبدیل به اسمیه میشه. بعد صبرون جمیلون جای صبری میشینه، میگه صبرون جای صبری میشینه، خبر جای مبتدا میشینه، میشه مرحله بگید چهار و مبتدا میشه واجب. حالا چرا مبتدا واجب حذفه؟ به دلیل اینکه در صورت اصلش که جمله فعلیه بوده هم فعلش واجب حذف بوده. این مرحله دوم. و ما جمله فعلیه رو تبدیل به اسمیه کردیم چون فعلیه دلالت بر حدوث میکرد، حدوث یعنی واقع شدن، چون فعل میگه این واقع شد یا باره واقع میشه یا واقع خواهد شد، زمان داره حدوث. اما ثبوت بگید دوامه دیگه، جمله اسمیه دلالت بر زمان بگید نداره. سه رو نگاه کنید. بعد لاسی یما، بعد بگو لاسی یما. البته اونی که تو عربی هست ولاسی یماست، یعنی هیچ موقع ما بدون واوش رو بگید نداریم، ولاسی یماست. ازا کان المستثنابه ها مرفوعن، حالا بعدن تو باب استثناء میخونیم که ولاسی یما که عدات استثناست میتونه مستثناش مرفوع بشه، منصوب بشه، مجرور بشه، شرایطی داره، معرفه باشه، نکره باشه، خصوصیاتی داره. حالا اگر مستثنای به اون معرفه شد چی؟ مرفوع شد. مستثنای به اون چی بود؟ مرفوع بود. مثل این نگاه کنید، نحو اکرم العلماء. اکرم العلماء یعنی چی؟ همه علما رو بگو احترام کن، بالاتفاق همه علما رو احترام کن. ولا سیما زیدون، ولا سیما یعنی چی؟ به ویژه خصوصا، نه به ویژه خصوصا زید. یعنی زید یه احترام استثناست، یه احترام خاص میخواد. همه علما رو احترام کن به ویژه، خصوصا آقای زید رو، اون زید رو یه احترام ویژه بکن، خاص بکن. ولاسی یما زید دو. معلومه دیگه تا اینجا؟ بله؟ خب هنوز نگفتیم. خبر مبتداست، نقشش خبر مبتداست، مبتداش هم واجب هست، ولی هنوز داستانشو نگفتیم که چجوری بگید درست شد. ولاسی یما زید، میگه این بوده هو زیدون، هو چی شده؟ حذف شده، زید خبره، درست شد؟ حالا این چطوری ساخته شده؟ یعنی چجوری ما اینو ترکیب کردیم که اینطور در آمده، درست شد؟ میگه که اینو خوب توجه کنید، از مواردی که فرضیه نه، اگر ما داشتیم اکرم العلماء ولاسی یما زید مثل این، درست شد؟ یعنی همه علما رو چکار کن؟ احترام کن به ویژه زید. این معناش بود. اینی که ما داریم درست میکنیم، این در واقع نهاد این رو، نه که این تو همه عربشان بگی عربی رو الان پیدا کنید ولی این رو درست بهش بگید اینا رو میفهمه. این در واقع ساختار کلام رو درست کردن نهاد برای اینکه عقلانی باشه، برای اینکه قاعده مند باشه و بتونن تحت ضابطه قرار بدن تمام کلماتی که از دهان در میاد توی جون. این آقایون میگن که اینطوری بوده، این واو واو حالیه است. کدوم واو واو حالیه است؟ ولاسی. میگن این لا لای نفی جنس، لای نفی جنس، لای نفی جنس واسه لای لارعی بفی زالک الکتاب لارعی بفی بودنده لای نفی جنس. سیگه میگه این سیگه اسم لاست، اسم لای نفی جنس، این لای نفی جنس سیگه اسمش. سیگه به معنای مثل، سیگه یعنی چی؟ مثل، پس میشه هیچ ماننده. تا اینجا این دو شد دیگه، لا سیگه. این ما رو میگم یک به معنای الذیست، یعنی موصوله، ما موصوله است، الذی و مضاف الیه و مضاف سیگه بهش چی شده؟ اسم لای نفی جنس و منصوب است چون مضاف می باشد. اسم لای نفی جنس اگه مضاف باشه مثل منادا منصوب باشه. لا سی یا لسی چی می شد اینجا؟ نیست هیچ ماننده، نیست هیچ مانند کسی، درست شد؟ و زید رو میگن بوده هو و زیدون، هو و مبتدا زید خبر، این مبتدا یعنی هو و عائد صله است، میشه نیست ما هیچ مانند کسی که او زید است. این لا این سیه اسمشه، یه موجودون، موجودون خبر لای نفی جنس. حالا ترجمه میشه چی؟ نگاه کنید، احترام کن همه علما را در حالی که با در حالی که هیچ نیست، نه هیچ نیست مثل کسی که او زید باشد موجود، یعنی هیچی مثل زید وجود نداره و زید رو احترام بگو میزی در برابر. این یکیشه، در صورتی که ما مای موصوله باشه و مضاف هم بعضی ها گفتن این ما مای نکره موصوف است، یعنی به معنای شی، پس میشه با والیه در صورت دوم، لا سیه یعنی مثل، برای درست شیئن، شیئن یعنی ما نکره موصوفه، ما نکره موصوفه باشه این چی؟ یعنی نکره است به معنای شیء، موصوفه یعنی صفت داره، جمله بعد صفتش. اون هو زیدون، هو زیدون، این هو مبتدا، این زید خبر، این جمله صفت بگیرید شیء یعنی ما، یعنی ما. و هو رابط جمله صفت، بعد موجودانم خبر که هست شد، خبر نه. حالا ترجمه این صورت دوم چی میشه؟ میشه احترام کن همه علما را در حالی که هیچ مثل چیزی که او زید باشد وجود ندارد. اون مثل کسی که او زید باشد وجود نداره، اینجا مثل چیزی که فقط فرقش این شد که اون ما معرفه بود، علزی بود، این ما نکره است به معنای بگیش. علایه ها تو دوتا ترکیب، تو دوتا ترکیب زید چی شد؟ خبر یه هویه بگیرید محضور شد. اینجا چرا واجب الحذفه؟ اینجا چرا واجب الحذف؟ به دلیل اینکه عرب از روز اول که تلفظ کرده گفته ولاسی یا ما زیدون، از هم هوبر رو ذکر نکردی، این ساختار ما نحوی ها درست کردیم برای کلام، و الا شما الان برید اینطوری بگید اصلا عرب نمیفهمه. اون ولاسی یا ما میگه و میشه ببیشه، ببیشه خصوصا، تمام شد. این هوه اصلا به زبان هیچ عربی که از مادر متولد شده باشه تا حالا جاری نشده، ولی ما از نظر عقلی میدونیم که زید اگر مرفوع است باید رفعش دلیلی داشته باشه. دلیل شما توجیه کردیم که خبر برای مبتدعه بگیم محصول شد. کاملا پای تخته نوشتمش که بتونیم بجش. نگاه کنید حالا خود کتاب هم اینو گفته، میگه ای هو زیدون فما فی لاسی یما اسم موصولون، این مال ترکیب اوله. او نکرتون موصوفتون به جمله، ترکیب دومه. و تقدیرو ولا سی یلزی، سی یه به معنای مثله، سی یلزی هو زیدون، این مال ترکیب اول. او ولا سی یه شیئن هو زیدون، ای لا مثل، سی یه به معنای چیه؟ مثل. اسم لای نفی جنس باید نکره باشه. اینجا درسته که مثل اضافه شده به زید، ولی مثل از کلماتیه که به هر چی هم اضافه بشه معرفه نمیشه. کلمه مثل غیر به هر چی اضافه بشه معرفه نمیشه. مثلا من بگم مثل تو اومد، تو میتونی بگی کیه؟ نه. بگم غیر تو رفت، میتونی بگی کیه؟ نه. هیچ موقع مثل و غیر به هر چی اضافه بشن معرفه نمیشن، بهشون میگن اسماء متوقله در ابهام. متوقله با غیر یعنی فرو رفته، آغشته شده در ابهام، در نکرگی. هیچ وقت اینا معرفه بگیر نمیشن. لذا درسته اسم لای نفی جنس اینجا نکره است، مثل. و زید خبرون للمبتدا المحذوف هو، دیگه اون موجودان هم ذکر نکرده، ناقصه، من کاملش رو براتون بگید نوشتم. این سه مورد شد، درست شد؟ مورد چهارم، فی باب نعمه و بعثه که بهش میگن افعال چی؟ مدح و ذم. اذا قیل، زمانی که اینطور گفته بشه، ان المخصوصه خبرون لا مبتدا، گفته بشه که مخصوص بگید خبر است و مبتدا بگید نیست. الان نگاه کنید این عبارت رو، نعم الرجل و زیدون، اینو دو جور ترکیب میکنن، نعم الرجل و زیدون. نعم الرجلو زیدون، این الرجلو در این مرحلهش هیچ شکی نیست، همه یه جور ترجمه میکنن. نعم الرجلو میگن فعل، این هم میگن فاعل. این جمله فعلی است. این هیچ کسی از ماها چیز دیگری بگه فعل و یه ترکیب، یه ترکیب میگه، ترکیب اول میگه زید خبر برای مبتدا محذوف است، ای هو زیدون. درست شد؟ یعنی ما دو تا جمله داریم، یه جمله فعلیه داریم، یه جمله بگید اسمیه داریم. جمله فعلی هم خودمه نعم الرجل، جمله اسمی همون هو زیدون. درست شد؟ میگن اینطوری بوده، اول گفته نگاه کن، گوش کن، گفته نعم الرجل، یعنی الرجل یعنی اون آقا چقدر خوبه، چه خوبه اون آقا، نعم الرجل الفلام داره دیگه، اون آقا چه خوبه. انگار احساس کرده یکی سوال کرده که بگید منظورت کیه، بعد مخصوص کرده، معین کرده مدح رو که مالی کیه، گفته هو زیدون. پس گویا اول اول گفته شده نعم الرجل، بعد سؤال مقدری شده که منظور بگید کدام رجل است، و جواب داده شده هو زیدون. لذا این هو زیدون رو بهش میگن استیناف بیانی، یعنی جواب سوال مقدر، یعنی جمله‌ای که جواب سوال مقدر است. استیناف بیانی جواب جمله، جواب سوال مقدر. این ترکیب اوله که الان داریم می‌بینیم. این هو واجب الحذف. چرا واجب الحذف؟ چون هیچ عربی داره نگفته نعم الرجل هو زیدون، هیچ کسی داره هو زیدون. ما چون اینو نوشتیم گفتیم که اول گفته شده نعم الرجل، بعد سوال مقدری شده که منظور کدام رجل است، بعد جواب داده شده هو زیدون. این داستانی که درست کردیم گفتیم هو بوده استیناف بیان. ترکیب دوم اینه، ترکیب دوم میگه نعم الرجل، گوش کنیم، فعل فاعل، جمله خبر مقدم، اینو خوندیم، زیدون مبتدا مؤخر. درست شد؟ مبتدا اون موقع الرجل الفلامش جنسه، اول گفتیم نعم الرجل جنس مرد خوبه، مرد چه خوبه، بعد گفتم منظورت کدوم مرده، نگاه این زید بگه توضیح داده، گفته جنس مرد خوبه، منظور زید. اگر یادتون باشه اینو کجا خوندیم؟ گفتیم که نه این دارید فراموش میکنید، جمله نعم الرجل که خبر است چون الف و لام در الرجل جنس است و عام می باشد، زید نیز داخل در این عموم است، لذا جمله خبر نیاز به رابط به ضمیر ندارد و همین عموم خبر رابط آن می باشد. یادتون افتاد قرآنی؟ این همین نعم الرجل زیدون، جمله نعم الرجل که خبر است چون الف و لام در الرجل جنس است و عام می باشد، زید نیز داخل در این عموم است، لذا جمله خبر نیاز به رابط ضمیر ندارد و همین عموم خبر رابط آن. این ترکیب دوم کدوم یکی از این دو تا ترکیب قوی تره و مقبول تره بین نهاد؟ این ترکیب نه مرجل و زیدان زید بشه مبتدای این ترکیب ترکیب قوی تره است. شد؟ این ترکیب ترکیب قوی تره است. نگاه کنید فی باب نعمه و بعثه، نعمه و بعثه ازا قیله، ببین میگه ازا قیله زمانی که گفته بشه ان المخصوصه خبرون لا مبتدا، مخصوص خبر است و مبتدا نیست، نحو نعم الرجل زیدون ای هو زیدون. شد؟ پنج، اذا اخبر عنه به نعت مقتوع ان مطبوعه اما لمجرد المدح او الذم او ترحم نحو الحمد لله الكريم ای هو الكريم. حالا اینو اگر نخوای توضیح بدی که نمیشه، بخوایم توضیح بدی و از گوشات رو باز کنی. درست شد؟ صفت داریم، یه دونه چی داریم؟ بگیم موضوع. صفت، صفت شش تا غرض توش هست. خوب یاد بگیرید، این خودش یه درس. نه یا صفت برای شش تا غرض میاد. درست شد؟ یک برای توضیح، یعنی تعیین مشترک، مثل جاء زید الخیاط. درست شد؟ این الخیاط که صفته اومده زید رو داره چکارش میکنه؟ توضیح میده، داره تعیین مشترک میکنه. یعنی چی؟ یعنی زید بگید دو تا بگو، سه تا، شما من میدونم شما سه تا زید میشناسید. درست شد؟ بعد من بگم جا از زیدون، سه تا زید میاد تو ذهن تو، ولی وقتی گفتم زید خیاط بگید تعیین پیدا میکنه کدومه دیگه، زید بقال و زید بزاز میره کنار. درست شد؟ این یکی از فوائد بگیم صفت که در معرفه هستش، توضیحه یعنی تعیین مشترک. دوم برای تخصیصه، تخصیص یعنی تقلیل اشتراک، تقلیل اشتراک. درست شد؟ مثل جا هم رجلون عالمون. ببین اگه من بگم جا رجلون شامل همه مردا میتونه بشه، همه رو میتونه شامل بشه، بمیتونه؟ میتونه دیگه. ولی وقتی گفتم عالمون بگی تنه نخواست میشه، تقلیل اشتراک پیدا میکنه، ویژه نمیشه. خواست مگه منظورتون بگیم تخصیص پیدا میکنه؟ ها؟ یه مقداری بگی محدودتر میشه، تعیین مشترک نمیکنه، اما تقلیله بگیر اشتراک میکنه. قبلا اگر اشتراکش مثلا 3 میلیارد بود، تک تک همه شامل میشد، حالا میشه 100 میلیارد، کوچیک‌تر میشه. درست شده؟ نه، تقلیل اشتراک. این تو نکرات، تو نکرات تخصیص میده، تقلیل اشتراک. این دو تا غرض اصلی است، این دو تا غرض میگید اصلی نزد یا صفت. غرض اصلی نفت و صفت این دوتاست. اگر این دوتا نبود برای چهار تا غرض دیگه میاد، یکیش سه مد، چهار زن 5، تلفن 6، تک مدح و ذم و بگو ترحم و تک. مدح مثل چی؟ مثل بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. این الرحمن و الرحیم اومدن توضیح بدن خدا رو، یعنی ما دو تا سه تا خدا داشتیم، این اومده بگه اون خدایی که رحمان و رحیم، الله مثل زیده، نه یه دون از خدا، الله یکی رحمان و رحیم صفته، بگی مدحیه برای تعیینه، بگو مشترک نیست، برای توضیح نیست، بلدی دیگه زمی مثل اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. این اللعین الرجیم اومده که شیطان رو بگید توضیح بده، و شیطان یه دونه است معلومه دیگه. این لعین و رجیم چی هست بگید؟ صفت زمی هست، داره مذمتش میکنه، ولی نمی آمد مثل اون بالایی نبود که ما بگیم جا از زیدون شما سه تا زید تو زیدتون برسه. من اگه من اعوذ بالله من الشیطان، مشخص شیطان کیه، بگم بسم الله، مشخص الله کیه، مشخص این رحمان و رحیم شیطان دوم لعین و رجیم صفتش برای توضیح نیست، یا برای مرده یا برای زم. درست شده نه؟ سوم مثل ترحم شما میگید اللهم انا عبدک الضعیف الحقیر المسکین المستقیم. این که میگه اللهم انا عبدک، این عبدک مبهمه مثل زیده، نیاز به توضیح داره؟ نه، پشتش که میگه خدا یا من بنده تو هم، بنده بیچاره، کوچک، شکست خورده. این صفات رو میاری برای چی میاری بگو؟ برای اینکه ترحم بهت بشه، و الا این عبدوکه مشخصه دیگه، معلومه عبد اضافه شده به قاف، کسب تعریف میکنه، توضیح هم نمیخواد اصلا، مشخصه چی؟ این صفات برای چیه بگید؟ ترحمه. گاهی اوقات صفات برای تأکیده، مثل نوف خر فرگوره نفختون واحدتون، نفخت فسور نفختون واحدتون، نفخت فسور یعنی چی؟ دمیده خواهد شد در اون شیپور الهی، نفختون یک دمیده شدن. این واحدتون بگید صفت تأکیدیه، چون اصلا وزن فعلتون برای چیه؟ مرز دیگه، برای یه مرتبه، مثل ضربه، یعنی یه دونه زدن. نفختون این واحدتون برای چیه بگید؟ صفته بگید، تأکیدیه. یا مثل مثلا لا تتخذوا الهین اسمین، لا تتخذوا یعنی چی؟ نگیرید الهین دو خدا، اسمین میشه چی؟ تأکیدیه، صفت تأکیدیه. اگر نمیامد هم بگو الهین برش دلالت نیکرد، واحدتون نمیامد، نفختون برش دلالت نیکرد. پس صفت چند تا غرض داره تو عربی؟ 6 تا، به خودش درس ها 6 تا، 2 تا غرضش اصلیه، 4 تاش اغرازه بگید فرعیه، یعنی اگه اون 2 تا نبود یکی از این 4 تاست. درست شد؟ حالا خوش. اگر صفت برای یکی از این 4 تا غرض بود، غرضهای فنی، یعنی صفت برای توضیح یا تخصیص نبود، برای یکی از این 4 تا غرض بود، درست شد؟ شما می توانید صفت رو صفت قرار بدید و اعرابش رو تابع موصوف، مثل اینجا نفقتون واحده عبدوکه از ضعیف و الحقیر رو، درست شد؟ میتونید این کارو بکنید. مشخص؟ صفت رو بخونید. یعنی صفت بشه قابل بود. و میتوانید این دست علامه ناصر. و میتوانید صفت را از صفت بودن قطع کنید. تو این چهار تا رو باشه. یعنی اون دوتا غرض نباشه. اون دوتا غرض اصلیه. صفت باید صفت بمونه. هیچ کارش نمیشه. تو این بقیه شما میتونید صفت رو قطع کنید از صفت بودن. حالا اگر صفت رو از صفت بودن قطع کنید چی میشه؟ این شرایط رو داره. یک گوش، یک صفتی را که از صفت بودن قطع میکنیم اگر مرفوع بخوانیم خبر مبتدا محذوف است. اگر مرفوع بخوانیم خبر مبتدا بگیریم و اگر منصوب بخوانیم مفعول فعل محذوف است. برای شو در هر دو صورت آن محذوف واجب الحذف است. در آن هر صورت اون محذوف بگید واجب الحذف. یعنی اگه فعل بخونیم مفعول بخونیم فعلش واجب الحذف، مرفوع بخونیم مبتداش واجب الحذف. درست شد؟ واجب الحذف. تفسیر اگر صفت در زمان صفت بودن مجرور باشد، مثل بسم الله الرحمن الرحیم که رحمان و رحیم موقعی که صفتن مجرورن، اگر صفت در زمان صفت بودن مجرور باشد هر دو صورت رفع یا نصب جایز است. هر دو صورت رفع یا نصب بگید جایز است. اما اگر مرفوع باشد در زمان صفت بودن قطع آن به منصوب شدن است. و اگر منصوب باشد در زمان صفت بودن قطع آن به مرفوع شدن است. به این عمل نهات نحوی ها اعراب معلن یعنی اعلان شده معلن میگویند. ساده است. گوش کنید. الان اگر یه چیزی داشته باشیم مثل بسم الله الرحمن الرحیم، ما میتونیم رحمان و رحیم رو دو جور دیگه هم بخونیم چون مجروره. بخونیم چی؟ الرحمنو بگو الرحیمو بشه خبر مبتدای محذوف، یعنی هو الرحمن. درست شد؟ هو الرحیم. میتونیم هم منصوب بخونیم الرحمنه الرحیمه بشه مفعول عمدهوی مقدم عمدهو، یعنی عمدهو الرحمنه مد میکنم خدای رحمان رو. میتونی چون موقع صفت بودن مجرور. اما اگه موقع صفت بودن مرفوع بوده، موقع چی بگو؟ صفت بودن مرفوع بوده، ما فقط میتونیم چی بخونیمش؟ منصوب بخونیم، قطعش کنیم به صفت. مثل وامرأته حمالة الحطب، دیدید یا نه؟ سوره ابی لهب. ومرأته، اینو خوندن بعضیا ومرأته حمالت الحطب، اگه حمالتو بخونن میشه چی؟ صفت میشه امرأته حمالت الحطب، صفتشه. و زن هیزم کشش میشه صفت. اگه حمالت بخونی میشه چی؟ مفعول فعل محذوف. اون فعل محذوف چیه؟ ازم، مذمت میکنم، چون این صفت ذمی بود. ازم و امرأته حمالت ال. پس اگر مرفوع باشه فقط میتونیم منصوب بخونیم. اگر منصوب بوده، اگر منصوب بوده، مثلا من گفتم ادعو الله، ادعو یعنی چی؟ دعا میکنم. الله الرحمانه، اگر الرحمانه گفتم میشه صفت. میتونم هم قطعش کنم بگم چی؟ الرحمانو و بشه خبر مبتدای منصوب. درست شد؟ کل باب نعت مقتول رو گفتم، خدایش هم تر و تمیز براتون گفتم، هم پای تخته نوشتم هم گفتم که اگر یک جا یاد گرفتی اینجا، ما کارمون اینه دیگه، یاد گرفتی تو باب نعت که سخت‌تر این درسه، تقریبا میشه بگی به اندازه دو روز درس رو یاد گرفتی. درست شد؟ پس بنابراین راه یادگیری نحوم اینه که هیچ نقطه مبهمی توش گذاشته بگی نشه. الان ببینید اینجا رو دیگه باید بفهمید. اذا اخبر عنه، زمانی که خبر داده شود از اون مبتدا، به نعت مقتول، با صفتی که از صفتیت قطع شده. قطع شده از چی؟ از مطبوعی، از موصوفش. حالا این ام مال مجرد المدح، یا برای مجرد مدح بوده و قطع شده، یا زم بوده، یا ترحم بوده، یکشم انداخته، چی بوده؟ تأکید. یا تأکید. درست شد؟ چون کم بوده اونو ذکر نکرده. درست شد؟ نه. و حالا نگاه کنید، الحمدلله الکریمو، اینو بتونیم دو جور بخونیم. چی بخونیم؟ الکریمو، الکریمه. اگه الکریمه بخونیم میشه مفعول فعل واجب الحذف، اگه الکریمو بخونیم میشه خبر مبتدا محذوف، اگه الکریمه بخونیم چی میشه؟ میشه صفت، میشه صفت الله. ای هو الکریم، اینو بهش میگن نعت مقتوع. نعت چی چی بگید؟ نه دیگه، نعت دیگه قطع نشود، صفت. درست شد؟ نعت مقتوع یعنی از صفتیت چیکارش کردیم؟ قطعش کردیم. دیدیم خدا همین کاری کرده. و امرأته بگو حمالت ال. درست شد؟ واجب الحذف. مونده به این که اون صفت مدحی باشه عمدهو، ذمی باشه از عمو. درست شد؟ ترهو عمدهو مدح میکنم. درست شد؟ عمدهو، ذمی باشه از عمو. درست شد؟ اترحمو. درست شد؟ خب پس یحذف الخبر و جوازن رو خوندیم. درست شد؟ خبرم جایز باشه، حذفش جاییه که قرینه داریم. اما یحذف الخبر و وجوبن، حالا خبر حذف میشه به طور وجوبی چند جا؟ اذا خلفه ما یسد و مسده، زمانی که بنشیند جای خبر چیزی که اونو بگو پر بکنه. یعنی دیگه پس خبر حذف میشه موقعی که یه چیزی جاشو بگو پر کنه، چون گفتیم حذف جایز قرینه میخواد، حذف واجب گفتیم چی میخواد؟ حذف واجب جانشین میخواد، یه چیزی جاشو پر کرده باشه، دیگه جایی برای آوردن او نباشه. یک و هو ستة تو اشیاء، چند جاست؟ شش جا. یک مثل مبتداست، جواب و القسم سری، جواب قسم سری جای خبر رو پر کرده. یعنی بگو مبتدا، بغلش بنویس مبتدا صریح در معنای قسم باشد، مبتدا صریح در معنای قسم باشد، درست شد؟ مبتدا صریح در معنای قسم باشد، در این صورت جواب قسم جای خبر را پر می کند. در این صورت جواب قسم جای خبر را بگید پر می کند. الان نگاه کنید کلمه رو ببین، نحو لامرکه امرکه ها، امر این مفتوحه، اون لام هم لام ابتداییته، لامرکه لاقومن، یعنی چی؟ به جان تو بگو 100% میستم. لاقومن، ببینید ما یک کلمه عمر داریم یک کلمه امر داریم، اینا دوتا به یک معناست. اما عمر در جاهای دیگه هم به کار میره، تو جمله های مختلف میتونه به کار بره، معناش یعنی عمر کردن، طول عمر تو. اما امر کلمش این مفتوح شده فقط برا قسمه، یعنی شما از امروز تا آخر عمرتون هر کجا کلمه لامری لامرکه دیدید زود ترکیب کنید مبتدا، لام ابتداییت داره مبتدا. اینجا ما این لامر کلمه ام بجز در قسم بگید در جای دیگه به کار نمیره، این فقط مال قسمه، مثل کلمه ام نیست. من میتونم بگم عمری خمسون سنه، میتونم بگم عمری بشون مبتدا خمسون سنه خبرش، اما این الان جمله خبریه بود، ولی کلمه امر فقط مبتدا میشه و اون هم فقط بگید قسم، باز مبتدا صریح در قسمه، به جز قسم هیچ احتمال دیگری توش نیست. جواب قسم هم جاشو پر میکنه، لعقومن نه، این بوده لامرکه چی بگو قسمی، مبتدا صریح در قسمه بگو و جواب قسم جای خبر را پر میکنه. اون طرف بود خبر صریح در قسم است، فی ذمتی لافعلن، خبر صریح در قسم است و جواب قسم جای مبتدا رو پر میکرد. اینجا مبتدا صریح در قسمه و جواب قسم جای خبر رو میشه واجب. این یک لامری قسم تو قرآن هم هست، تا لامرو کرد. المراد و فایده دیگه حد کنید، المراد و بالقسم صریح، میگه منظور از قسم صریح ما لا یستعمل فی غیره، اونیه که در غیر قسم به کار نمیره، مثل عمد کلمش اصلا در غیر قسم به کار نمیره. اما اگر یه جایی صریح در قسم نبود، فإن لم یکن القسم صریحا، یه کلمه به کار رفته که 100% مال قسم نیست، جاز اثبات الخبر و حذفه. این عبارت اشکال داریه. ببینید فإن لم یکن القسم صریحا، اگر قسم صریح نبود، درست شد؟ این جاز اثبات الخبر و حذفه، این نیاز به توضیح داره. جاز اثبات الخبر زیرش بنویس اگر قرینه نباشد، اگر قرینه ای بگید که دلالت کند منظور آن قسم است نباشد، و حذفه بگو، و حذفه اگر قرینه ای باشد، اگر قرینه ای باشد که مبتدا در قسم به کار رفته است، قرینه ای باشد که مبتدا در بگو قسم به کار رفته است، میشه حذف جایز. قرینه داریم بگید میتونیم حذف کنیم، قرینه نداریم بگید حذفش غلط. گوش کن اگر مبتدا صریح در قسم بود، مثل لامرکه چیه بگو واجب، اگر مبتدا صریح در قسم نبود، مثل عهدالله، عهدالله یعنی چی؟ پیمان خدا. این عهدالله گاهی اوقات تو قسم به کار میره، میگن عهدالله قسمی، عهد الله قسمی، الان تو قسم به کار رفت. یه بارم مثلا در غیر قسم به کار میره، میگن عهد الله یجب الوفاء به، عهد خدا واجب است آدم وفا کنه بهش، اینجا قسم نیست اصلا. کلمه عهد الله مثل لامروکه نیست، میتونه تو جمله به کار بره که 100% برای قسمه، مثل عهد الله قسمی یمینی، میتونه در غیر قسم به کار بره، درسته؟ حالا گوش کن، اگر این کلمه عهد الله رو من در یه جا به کار بردم، خب قرینه وجود داشت که من برای قسم به کار بردم، مثلا شما من گفتی آقا قسم بخور، تو به من گفتی آقا قسم بخور، منم گفتم عهد الله لافعلن، اینجا میتونم خبر رو حذف کنم چون قرینه داره. اما اگر در اومدم تو شما هیچی نگفتید، من بهتون گفتم عهد الله قسمی لافعلن، اینجا باید قسمی رو چیکارش کنم؟ ذکرش کنم، چون قرینه وجود گرفتی چی گفتم؟ حالا نگاه کنید، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَسَمُ صَرِيحًا جازه، در واقع انگار باید میگفت وجب اثبات الخبر، واجب اثبات خبر اگر بگو قرینه نباشه، و جازه حذفه و جایز از حذفش کنه اگه قرینه وجود داشته باشه، نه با عهد الله لافعلن، یعنی عهد الله علیه یا قسمی، درست شد؟ لافعلن، درست شد؟ اگر عهد الله علیه، اگر قرینه بر علیه قسمی داریم، درست شد؟ میتونیم حذفش کنیم. قرینه نداریم، حتما باید بگو ذکرش بکن. میشه از نوع حذف جایز، نوع حذف جایز خبر. بالا گفت چی؟ یحذف الخبر و جوازن اذا دلت القرینه تو علا حذفه، درست شد؟ این میشه از نوع قسم، اگر صریح در قسم نباشد. دو، جواب و لولا، یادتون هست دوتا لولا داریم، یه لولای امتناعیه یه لولای تحزیزیه. لولایی که تحزیزیه باشه بعدش فعل میاد، بعدش چی میاد بگید؟ فعل میاد. من به شما میگم لولا تکتب و اسمی، چرا اسم منو نمی‌نویسی؟ با اعتراض. اینو شنیدن لولای تحزیزیه بازار. خب بعدش فعل میاد و برای شدت هم هست. خوبی. این لولا مفاهیم نمی‌نویسن، بعدش مبتدا خبر نیست. یه لولای دیگه داریم بهش میگن لولای امتناعیه. لولای بگید امتناعیه. این لولای امتناعی تعریفش چیه؟ لولاییست که بعد از آن جمله اسمیه و جواب می آید، یه جمله اسمیه یه جمله جواب می آید و جواب این لولا ممتنع شده، جواب این لولا ممتنع شده به خاطر وجود جمله اسمیه بعد از لولا، به خاطر وجود جمله اسمیه بعد از. حالا دقت کن، اگر و این دو قسم است، اگر خبر جمله اسمیه بعد از لولا از افعال عموم مثل ثابتون کارون استقرده از افعال عموم باشد، از افعال عموم باشد واجب الحذف است، همین بحث امروز ما. ولی اگر از افعال خصوص باشد مثل خوردن آشامیدن، یکی میخوره یکی نمیخوره، خواسته، از افعال خصوص باشد، درست شد؟ چنانچه قرینه باشد جایز از حذف کردن، و الا ذکر آن واجب است، و الا ذکر آن بگید واجب است. الان نگاه کنید، گوش کنید، ما لولای تعزیزیه رو گذاشتیم کنار، لولای بگید امتناعیه. مثلا ما بگیم لولا، آیه قرآن میگه لولا انتم لکننا مؤمنین، روز قیامت جهنمی ها به اون رئیس رؤساشون میگن لولا انتم لکننا مؤمنین، اگه شما نبودید ما مؤمن میشدیم، یعنی ما مؤمن شدنمون ممتنع شد، ما مؤمن نشدیم چون شما وجود داشتید، چون شما بودید پس ما ممتنع شد. آن گفتیم که جمله جواب ممتنع شده به خاطر وجود جمله اسمیه بعد از لولا، چون شما بودید ما دیگه مؤمن نتونستیم بشیم. اینجا انتم خبرش چیه بگید؟ موجودون، حذف شده، حذف واجب شده است، چون از افعال عمومه، از افعالش چیه؟ اینو میگن لولای امتناعیه غالبیه، لولای امتناعیه غالبیه. چرا بهش میگن لولای امتناعیه؟ خب معلومه، چون جوابش ممتنع شده به خاطر وجود جمله بعد از اون. چرا بهش میگن غالبیه؟ چون غالبا اینطوریه، قسم غالبش. قسم غیر غالبش کدومه؟ همونی که گفتم خدمتتون، که اگر اون خبره از افعال خصوص باشه. مثلا من اینطوری بگم، نگاه کن، بگم لولا زیدون محسنون الیه لهلکتو، لولا زیدون محسنون الیه لهلکتو، یعنی چی؟ اگه زید به من احسان نکرده بود، خوبی نکرده بود، هلاک میشد. الان هلاک تو ممتنع شده، هلاکت من ممتنع شده، اما نه به خاطر وجود زید، به خاطر نیکیش. حالا اگه زید بود و به من نیکی نمیکرد، من هلاک میشدم. اینجا به خاطر فعل عموم نیست، نگفتم لولا زیدون لهلک تو، که اگه زید نبود، نه، گفتم اگر احسان زید نبود من هلاک می‌شدم. درست شده نه؟ حالا اگر قرینه نداشتیم، مثل من در اومدم تو گفتم لولا زیدون محسن نهرگیه لحلک رو، اگه زید به من خوبی نمی‌کرد من کارم ساخته بود. اگر قرینه نداشتیم حتما باید زیدش کنیم. اگر قرینه داشتیم بگید، قرینه داشتیم جایز حذفش کنیم. مثلا شما از من بپرسید هل احسن الیک احدون، کسی به تو خوبی کرده؟ میگم لولا زیدون لهلکتو، اگه زید نبود، نه، اگه زید خوبی نکرده بود. اینجا باید ترجمه کنم، چرا؟ چون تو سوال کردی بگو کسی به تو خوبی کرده، منم باید جواب بدم اگر زید خوبی نکرده بود من هلاک میشدم. اینجا از افعال چیه بگید؟ خصوصی. پس لولای امتناعیه دو جوره، یکی قسم غالب، یکی قسمه بگید غیر غالب. قسم غالبش خبرش واجب الحذف از افعال عمومه، قسم غیر غالبش خبرش از افعال خصوصه. اگه قرینه داشتیم جایز حذفش کنیم، قرینه نداشتیم واجبه بگید ذکرش کنیم. شد؟ نگاه کن، جواب لولا، نه لولا العدل لفسدت رعیتو، اینجا فاسد شدن مردم رعیت منتفی شده. چرا؟ چون عدل وجود داره، العدل یعنی این عدل، اگر این عدالتی که الان داریم نبود مردم همه تباه می شدن. خب اینجا وجود عدالت باعث شده که تباهی فساد نیاد ممتنش. ای لولا العدلو بگو موجود از افعال عمومه، اینجا واجب الحذفه. اما فایده نگاه کن، و شرطه ان یکون الخبر دالا علی وجود مطلق، شرطش اینه که خبر دلالت بر وجود مطلق کنه، یعنی قسم غالبیش باشه. فاذا دل علی وجود مقید، یعنی افعال خصوص، اگر دلالت بر افعال خصوص بکنه، مقیدن به صفتن علی وجودن مقیدن به صفتن، بر وجودی که مقید به یک صفته. الان ببینیم احسان کردن وجود داره، اما وجود مقید به چی شده؟ احسانش. زید وجود داره به شرط اینکه احسان کنه، مقید به صفتن. وجب اثباته، ببین اینجا داره درست میگه، وجب اثباته زیرش می‌نویسید به شرط اینکه قرینه نباشد. اگر قرینه بگو نباشد، اگر قرینه نباشه واجب اثباتش کن. و اگر قرینه باشد، اگر قرینه باشد جایز است حذف آن، و اگر قرینه باشد جایز است بگید حذف آن. نحو نگاه کن، لولا الامیر واقفون، لولا الامیر واقفون، اگر امیر نایستاده بود لجلست و من میشستم، اگر امیر نایستاده بود من میشستم. اینجا وجود امیر مانع نشستن نشده، چون امیر اگه نشسته بود منم میشستم، وجودش نیست، ایستادنش. وجودی که مقید به یه صفته، صفت ایستادن. اینجا اگه قرینه نداریم بر واقفون، حتما باید ذکرش کن، حتما باید ذکرش کن، چون معنای جمله خراب میشه. چون من اگه بگم لولا الامیر لجلستو، شما اصلا واقف نمیفهمی، کاهنون ثابتون تقدیر میگیرید. اگه قرینه نداریم حتما باید ذکرش کنیم، اگر قرینه داریم بگو میتونیم حذفش کنیم، میتونیم جایز حذفش کنیم. مثلا قرینه داشته باشیم سوال کرده از واقف بودن امیر، قرینه داریم میتونیم حذفش کنیم. اونجا وجود مطلقه، ثابتون موجودانه، اونجا ثابتون موجودانه، وجود مطلق. پس این شد چند جا تا حالا؟ دو جا گفتش که حذف میشه خبر وجوباً، دو جا، یکی در جایی که مبتدا صریح در قسمه، دو در جوابی که در بعد از لولای امتناعیه غالبیه. سه رو خوندیم، ظرف و جار و مجرور یادتون باشه خبر میشدن نمیشدن، بعد یادتون باشه میگفتیم اینا در واقع متعلق به یه ثابتون موجودانه مقدرن، و اون ثابتون موجودان خبرن، ولی چون این ظرف و جار و مجرور جاشو پر کرده، اونا دیگه ذکر نمیشن، واجب هست. از ظرف و والجار رو والمجرور، نحو الامیر و اندکه، یادتونه میگفتیم الان امیر در الامیر یعنی این امیر، الف لام داره، این امیر، اند نزد، کاف تو، جمله نمیشه که این امیر نزد تو، نمیشه، باید بگیم موجود است، هست، است، درست شد؟ یا الامیر و فدار، این امیر فی در اددار، این خانه، باید بگیم است دیگه، اون است حذف شده. در واقع این اندکه یا فدار جاشو چیکار کرده؟ پر کرده، درست شد؟ دلالت برو میکنه. اذا کان الوجود مطلقاً، زمانی که البته یادتون هست یا نه، خبر ثابتون موجودون از افعال عموم باشه، ولی اگه از افعال خصوص باشه دیگه واجب الحذف نیست. از افعال خصوص باشه واجب الحذف نیست. اینو خوندیم، مثل اینکه پرنده میخواند، یادتون هست خوندیم الطائر فوق الغصن، گفت یعنی چی؟ یعنی یغرد فوق الغصن. یا گفت الفارس و الفارس و فوق الفرس، گفت یعنی راکبون فوق الفرس. اونجا قرینه داریم میتونیم حذفش کنیم، قرینه نداریم باید ذکرش کنیم، درست شد؟ از افعال عموم، یعنی است باشه. و الا اگه بگیم الفارس این اسب سوار، فوق الفرس بر روی این اسب، بر روی این اسب بگید راکب است دیگه، نشسته است. اینجا راکبون مقدر. بیایید سر ششم. هر کدومشو بخوام بخونم بعدی این عامل و صفه رو میخونم، یکشو بخونم که یه مقدار راحت تر باشه. عامل و صفته المسبوقته به نفی او استفهامه. بعدیش حالو نخوندم، حالا ببینیم عامل یا معمول. شونش معمول و صفه، حالا ببینیم عامل یا معمول. بنش عامل، حالا ببینیم کدومه. عامل و صفت المسبوقت به نفی او استفهامه یا معمول و صفت، ببینیم کدومشه. نحو اقائمون اخواک، ما مخزولون تابع اوک. درست شد؟ گوش بکنی یا نه؟ اینجا اینو چطوری ترکیب میکردیم؟ ما سابق خوندیم، میگفتیم همزه همزه چی؟ استفهام. قائمون چیه؟ مبتدایه بگو، وصفی میگفتیم دیگه. اخواکو میگفتیم چی؟ چون تثنیه است، میگفتیم چی؟ فاعل. صد مسد خبر. اون ما مخزولون تابع اوک رو چه میگفتیم؟ میگفتیم ما نافیه، مخزولون یعنی تنها گذاشته شده، مخزول یعنی تنها گذاشته شده، رها شده. درست شد؟ یعنی تابعین تو رها گذاشته شدن، ول شدن، مخزولون. این مخزولون مبتدای وصفیه، تابع اوک چیه؟ نه نه، اسم مفعوله، میشه چی؟ نائب فاعل. صد مسد خبر. الان چه ما بگیم عامل صفت، یعنی صفتی که عامله، چه معمول؟ معمول بهتره، معمول صفت. ولی کل این مسئله غلط است، کل این غلط است. چرا؟ به دلیل اینکه اینجا ما بریم میگیم صد مسد خبر. ما صد مسد خبر رو چی گفتیم؟ گفتیم یعنی که ما مسند داریم، مسند الی هم داریم، دیگه نیاز به خبر بگیم نداریم، اصلا خبری وجود ندارد. خبری وجود بگو ندارد. نه اینکه خبر هست تو بگو هست شد. شما دارید میگید یحذف الخبر وجوباً، خبر هست میشه وجوباً، یعنی خبر هست، ما هم تقدیر میگیریم ولی حذفش واجبه، مثل اون سه موردی که خوندیم. درست شد؟ یعنی بعد از لولا خبر بود، درست شد؟ بعد از مبتدایی که صریح در قسم بود خبر بود، حذف شده بود، واجب بود. در جار و مجرور خبر بگو هست، ثابتون موجودون، ولی حذف شده، واجبه. ولی این غلطه، اینجا اصلا ما خبر نداریم، در تقدیرم نیست. این مورد از مواردیه که تنها ایشون ذکر کرده و غلط هم ذکر کرده. اینجا اصلا خبری وجود نداره، ما مستقنی هستیم از خبر، صد مسد خبر. پس بنابراین خبر هست میشه وجوباً در پنج جا، نه در شیش جا. این مورد وسط، مورد ششم، مورد غلطی است و دیگران پنج جا ذکر کردن، درست هم کار اوناست. اصلا اینجا خبری وجود ندارد که حذف شده باشد، اینجا خبری وجود ندارد. خود ما میگیم که قائمون مبتدای وصفی، اخواک فاعل، صد مسد خبر. میگیم مخزولون مبتدای وصفی، تابع اوک بگو، نائب فاعل، صد مسد خبر. اصلا یعنی خبری وجود ندارد که حذف شده باشه. خودش هم گفته فقط من رعدت فلان. این مورد از موارد سهو قلم ایشونه و از مواردیه که به غلط چیکارش کرده، ذکر. اصلا خبری وجود نداره که حذف شده باشه. حالا شما بگید معمول الصفه، ها چه بگید عامل الصفه، فرقی نمیکنه، یعنی مبتدای وصفی. مبتدای وصفی که نفی و استفهام دارد بگید از مواردی است که ما توش خبر نداریم، خبر نداریم، نه اینکه خبر بوده و بگو از شده واجب. این مورد غلطه. دو تا مورد مون که انشالله اون رو جلسه آینده براتون میخونم، درست شد؟ جلسه آینده براتون میخونم، بعد که جلسه آینده خوندمش انشالله کتاب صرفتون رو هم بگید میاد. از بحث اسم، از بحث اسم. موفق باشید انشالله.